És ez volt a Dead Daisies-től a... Mi volt ez a Long szám? Way to Go. Long Way to Go. Nagyon király, nagyon zsír. Ezt egy haverot küldte, ugye ezen beszélgetünk, igen, hogy... Igen. Mintha nekem ismerős lenne, és megtaláltuk volna együtt véletlenül, de nem. Hát lehet, hogy ez is megtörtént, hogy neked nem ismerős, és megtaláltuk együtt véletlenül, de én arra nem emlékszem. Vagy legalábbis így album, illetve nem album, együttes névvel együtt nem emlékszem rá. Ezt most küldte nekem egy haver, nem tudom, hogy honnan ásta elő, de szerintem ez rohadt jó zene. Ez olyan, hogy az első taktusokat, meg taktust, vagy traktust, vagy mit kell meghallod? Taktus. Taktust meghallod, és azt mondod, hogy ez kurva jó lesz. És tényleg kurva jó lett. Hát utána már úgy lehet sejteni, hogy ennek a zenének is lesz töke. Érdekes, hogy a ausztrál-amerikai banda egyébként. Ezek ausztrálok? Igen, hát volt kitől tanulni. Nem tudom, kire gondolsz, vajon? Vajon? Effektíve ez egy szupergrupám. Na. Mert ismert zenészekből van. Azt mondja, hogy 2012 Sydney és Los Angelesben alakult, hogy lehet kettő, azt nem tudom. Guns N' Roses tag, volt INXS tag. INXS-ről már beszéltünk, hogy mi az, az egy ilyen inkább pop zene volt annak idején. Hát igen, és benne vannak a Ford Fairlane-ben annyiból, hogy mondja a Jazz a Fordnak, hogy végre fizettek az INXS-ék, és akkor mutatják, hogy ők hozták a koalát. Igen, igen, igen, de amúgy az INXS az, hát a mai megszépíti a múlt. Szerintem szar volt, de ha most így belehallgatok, akkor talán egy-két számát találok, ami jó. Nem tudom, hogy jött ide az INXS, de mindegy. Egyébként tehát nem akarom itt... Az INXS-ből is van egy tag, a Dead igen. Daisies című. A Cardboard is van egy Whitesnake tag, Nine Inch Nails, komoly, komoly. Komoly ez az egész. Na, ez eddig jó. És akkor most beszéljünk. Miről beszéljünk először? Nem tudom, mert közben. Hát egyrészt most van a Superbody előtti rádió. Most este van, erősen estelőig, és Superbody előtt vagyunk, és nekem most az lesz a programom a mai napot tekintve, hogy most rádiózunk, egy gyors rádió lesz. Hipergyors a vége is, sziasztok. Ez most tényleg gyors lesz. És utána majd valamikor éjfélkor, amikor kivegyünk a Superbody helyszínére, és összerakjuk a technikát. Most nem a média technikára gondolok, hanem a pontozási rendszerhez szükséges technikára, mert nem akarjuk, hogy reggel derüljünk ki, hogy valami nem jó. Ezért csináljuk ezt így mindig éjszaka. Ez egy hagyományos dolog. Jó pár éve így csináljuk, hogy kimegyünk éjszaka. Igen, de a lényeget azt még nem mondtad, tehát, hogy most kimész éjfél környékén, de aztán utána holnap hajnalban megint mész. Persze, persze. Tehát, persze. Hogy alvás, az nincsen. Superbody van. Ezt lehet akár pozitívan is érteni, vagy negatívan, kinek hogy tetszik. Hát lehet őszintén, lehet lelkesen is, hogy ú, de kurva jó, Superbody lesz, és holnap megyünk ki, a sport, meg minden, kurva jó. Lehet így is hozzáállni, úgy is lehet hozzáállni, hogy rohadtul tele van a tökünk a Superbody-val, mindenkinek tele van a töke, aki részt vesz a szervezésben, mert ez egy rohadt nagy nyűg, hát igazából meló is nyűg. Úgyhogy, ha őszinte akarok lenni, akkor az utóbbiről van szó, de hát megcsináljuk, mint minden évben. Megcsináljuk faszán. Itt egyébként arról van szó, hogy mi baszódunk, így meg a szervezők baszódnak, és azért, hogy ti jól érezzétek magatokat is, ti lelkesek legyetek, és ti menjetek ki a sportért. Ezt olyan szépen, erről van szó. Ezt olyan szépen elmondtad. Szépen magyarul. Ez zsír. Közben hírt kaptam, Nigel Farage előadása ellen tüntetnek Stockholmban. Ki az Isten az? Húha. Kezdjük az elején. Én nem tudom, hogy az ki. Az a csóka, aki a Brexit tért legjobban kardoskodó pártnak a vezére, az UKIP úgy hívják. Ja igen, ez tehát hogy ez a brit csávó, ez az, igen, aki igen, először igen akarta a Brexitet, aztán lelépett, amikor megszavazták. És az a lényeg, hogy az ember elment egy előadást tartani, és Stockholmba is tüntetnek ellen, hát ez a demokrácia, meg a véleményszabadság, hogy hát nem lehet tüntetni ellene, tehát agyrébb. Miért ne? Tüntessünk ellene. Lehet tüntetni mindenki ellen, teljesen jó. Olyan hír is van, hogy Amerikában ugye elnökválasztás előtt állunk, nem sokkal, és kiderült, hogy botok írogatnak posztokat Twitterre, meg ide-oda az elnökjelöltek támogatása érdekében. Tehát csak nem is emberek írják a posztokat, hanem botok. Hát a bot az mennyivel olcsóbb? De most komolyan. Igen, olcsóbb, mint az ember. Tehát, hogy a bothoz egy embert kell venni, vagy egy csapatot, akik megcsinálják a botokat, és akkor utána a bot az fáradhatatlanul dolgozik 24 órában, heti 7 nap, utána nincs vele gond. Kevés dolgok ezek. Na figyelj, mutatok valamit, ezt nem fogjátok érteni. Kicsit hülyén néz ki a rádióban, de nekem nagyon... Ez egy olyan dolog, amit meg kell mutatnom, és nem beszélünk itt szeméről. Látod? Látom. Látod? Szóval, jó, ez most nem is lényeg itt ez az alsó rész. Ez most egy nő, akiről beszélgetünk. És elég ronda. És nem tudjátok, hogy ki az. Igazából nem. Tehát igazából nem azt mondanám, hogy ronda, mert nem. Hát, ahogy megnézed azt a fejet... Nem. Ha jobban megnézed, akkor igazából nem is. Hát ilyen... Nem mondok most erre semmit. De ami látszik és süt, ez a geci buta tekintet. Erre nem tudok jobbat, nem szeretek így beszélni ilyen primitíven, de erre ez a legjobb szó, hogy ez a geci buta tekintet, ez megvan? Látom. Nem? Látod? Tehát ránézel és látod a szemén, hogy kurva buta. Meg még egy dolog süt rajta, ez a rossz indulat. Látszik, hogy ilyen szarkevaró hülye picsára. Nem látok benne rossz indulatot, de a butaságot azt érzem. Én azt is látom, de lehet, hogy csak azért, mert tudom. Lehet. Lehet, hogy amúgy csak a butaságot érezném, lehet, hogy én ezt túl gondolom, mert tudom, de félelmetes. Félelmetes. Na igen, ez volt a homályos rádió. Ez volt a homályos rádió. Mai napon általam hallott másik csodálatos hír. Képzeld el, ezt nem fogod elhinni, hogy mi történt. Vannak a kedvenc cégeim, a világ viszonylatban nagyon híres Uber, és a másik kedvencem az ingatlanok Ubere a Airbnb, ami szintén egy köcsök cég, és ugye arról szól, hogy közösségi alapon kiadhatod a lakásodat. Tehát ez a basszunk ki a hotelekkel, meg azokkal, akik hivatalosan panzióból vagy egyébből élnek, és te jóval olcsóbban ad ki közösségi alapon a lakásodat. Soha nem vennék igénybe ilyen dolgot, úgy állok hozzá, tehát ez nem csak az adózást kerüljük meg, hanem minden egyéb dolgot megkerülünk. Ugye ezzel sokan rárepültek, mert gyorsan lehet könnyen bele pénzt keresni. Én azt nem gondoltam, hogy Amerikában van olyan verzió, hogy benne laknak egy házban, vagy egy lakásban, és kiadnak egy szobát így. De simán szerintem van. Ez nagyon... Amerikában szerintem itt is. Szerintem ez nagyon kínos, főleg Amerikában, hogy valaki pénzért ilyet csinál, kiadja a saját lakásának egy szobát, miközben benne lakik. De erre van egy sztorink, méghozzá oly módon történt ez meg, hogy kiadta volna valaki, és jelentkezett egy személy, aki már a regisztrációs lapján feltüntette, hogy ő transznemű. És erre azt mondta neki a tulajdonos bérbeadó, hogy bocs, de nem áll módomban neked kiadni, mert a 13 éves gyerekemmel élek együtt valami. Na, ebből persze természetesen diszkriminációs ügy lett, mert az Airbnb kiküldte az ő partnereinek azt a levélkét, amiben nyilatkozott a tenniük, hogy ők nem homofóbok, nem transzfóbok, nem LMBT kurvanyafóbok, nem milyen fób van még, nem tudom milyen. Náci, fób. Meg nem tudom. Nem, a náci nem, az nem fób, de hogy eleve nem náci. Nem vagy náci, fasiszta, kirekesztő, semmi, ilyen nyilatkozatot kell tenni, ha meg az vagy, akkor kizárunk. Tehát magyarul ez arról szól, hogy te, amikor kiadod Airbnb-n keresztül a lakásodat, akkor nem válogathatod meg, hogy kinek adott ki. Hát nem, megválogathatod, csak nem a nem, meg a nem tudom, hogy még mi szerint. Nem volt szó erről, nem volt szó erről, nem azt mondták neki, nem írta le, hogy ja, mert te transznemű vagy, ezért nem adom neked ki. Erről nem volt szó, ilyenről nem tudunk. Ja, hogy ez még csak nem is volt benne? Nem tudunk ki erről. Annyi, hogy volt, hogy hát a 13 éves... Na jó, de várjál, abban az új dologban, amit aláírattak, vagy bepipáltattak nyilván minden partnerükkel, csak az volt benne, hogy ne legyenek mindenféle szexisták, meg homofóbok. Nem mondhatod azt, hogy te Puerto Ricóiaknak nem adod ki a lakásodat, mert különben kizárnak a rendszerből, de nekem ez tetszik. A lényeg az, hogy nekem ez tetszik. Tehát ez egy rohadt féreg megoldás, hogy megmondja neked egy magáncég, hogy te mit gondolhatsz. Te hogyan gondolkozhatsz a világról, te félhetsz-e valakitől, lehet-e neked valaki szimpatikus vagy nem szimpatikus, ezt neked egy magáncég előírja. Ha olyan hülye vagy, hogy az ügyfele vagy, vagy velük intézel az ilyen ügyeidet, nekem ez tetszik, nekem abszolút tetszik, hogy ezek, akik így gondolkoznak, LMBTQ szopkodó meg egyéb idióták, azok így egymás megtalálják ezekkel a félek cégekkel, és ők így elvannak, és minket békén hagynak, ez nekem tetszik. Így dolgozzanak az ők is ügyfélkörükbe, sőt menjenek egy külön országba, egy külön bolygóra, és éljenek így ezek szerint az ideológiai elme baj szerint, és minket hagyjanak a faszba békén, ez nekem abszolút tetszik. Igen, csak az a baj, hogy ez nem így lesz. Tehát, hogy ilyenkor arról van szó, hogy ezt azonnal aláíratják ugye mindenkivel, és akkor ez innentől mindenkinek az ideológiája lesz, legalábbis azon az egy cégen, meg a cégnek a rendszerén belül. És ezzel eladták mindenkinek, ők nem mennek el, hogy a nem tudom, a LMBTQ támogatók, meg az LMBTQ emberek. Nyilván aki akkor a fasz, hogy egy ilyen céggel együtt dolgozik egyáltalán, és nem lát mögé, hogy ez miről szól, aki akkor a fasz, az nyilván ugyanígy gondolkozik, tehát neki beletér ez a dolog, hogy... De ez egyébként rengeteg ember, tehát rengeteg ember überezett is. Hát igen, igen, igen. És a rengeteg ember az majd, hogy nem mindenki. Tehát, hogy ezt kell mondanom, hogy majdnem mindenki. Csak hülyék az emberek, tehát ez benne van. De oké, de ugye értsük meg, hogy akkor mondd el azt, hogy tulajdonképpen mi a problémád neked az Airbnb-vel, csak hogy világos legyen. Tehát teljesen, most így rágjuk szájba. Hát nem tudom, hogy ezt el kell mondani az Uber után. Hát az Uber után talán világos, de lehet, hogy nem árt, hogyha mondjuk. Tehát itt igazából az a probléma, hogy megint az van, hogy közösségi alapon számla, meg adó, meg minden szírszart nélkül. Igen, a számlát meg az adót nyilván leszarjuk. Tehát az a közösségi alapon működünk, azt teljesen leszarjuk. De a közösségi alapon a lényeg, nem, azt mondom, hogy mi szarjuk le az adót, tehát senkit nem fog meghatni, hogy számla meg adó nincs. Persze. De senki nem fogja azt mondani, hogy úristen, én adót akarok fizetni, ezt senki nem fogja mondani. Tehát az a lényeg, hogy közösségi alapon megint kvalifikálatlan emberek csinálnak bizniszt olyan dolgokból, amiért mások, akik amúgy ebből a bizniszből élnek, nagyon sokat dolgoztak és nagyon sokat fektettek be. És ezeket az embereket tesszük tönkre, azért, mert mi megcsináljuk ezt féláron, mert mi nem teljesítettünk olyan követelményeket, amiket nekik kellett. Nem kellett befektetnünk annyira. Tehát ez ugyanaz megint, hogy te pék vagy, a pékkel szoktam elmenni, nem tudom miért van egy ilyen pék mániám, pékkel szoktam elmagyarázni, hogy neked van egy péküzemed, neked előírják, hogy 20 milliós kemencét kell venned, meg 1 milliós mosogatógépet, meg nem tudom milyen rozsdamentes kézmosót, meg aranyból kell legyen a péklapát, tök mindegy, ezt neked előírják, HACCP-t kell, be kell tartani, stb. És így van egy árad, amit úgy tudsz kitermelni, hogy fölveszem embereket, azok után járulékot fizetsz, ennyit beruháztál, és ebből van egy árad, amennyire tudod adni a kiflit, és szembe veled nyit egy faszkalap, egy boltot, ahol semmi nincs, és féláron ad mindent, és feketén dolgoznak az emberek, vagy ilyen közösségi alapon dolgoznak az emberek, bejönnek 2 órára, aztán hazamennek, szarik mindenre, nem fizet semmit, nincsen neki HACCP és semmije, nincsen neki 20 milliós kemencéje, megcsinálja a Primco-ba, mert neki meg lehet. Mondok egy példát, csak hogy ezt lehessen érteni, hogy mi ez a 20 milliós kemence. Nekem otthon cirkom van, azzal fűtök meg, az csinálja a melegítet. Hozzáteszem, a cirkó rohadt idegesítő dolog, mert ilyen vízmelegítős, és nem tudod beállítani, hogy a kurva meleg víz konstans legyen, amikor zuhanyozol. És nem bírok 12 másodpercet lezuhanyozni, és folyton hol forró, hol hideg, hol forró, hol hideg állítatod. Tehát agyfasz kapok tőle különben, lehet ezért beszélünk egy villanyboilert is majd. De mindegy. Ennek egyébként szerintem az az elméletem erre, hogy ennek nem feltétlenül a melegvíz csinálásának a módszeréhez van köze, hanem ahhoz, hogy a zuhany, tehát a fej, meg ott a karoknál, ahogy így beállítgatod, hogy milyen legyen a víz, az szar. És nem bírja a víznyomást. És hogyha... Szakember vagy, most már tudom. Igen, kibaszott nagy szakember vagyok. Vízvezetékszerű szakember, mert ez egy kurva hülyeség, amit mondtál, mert... gyakorlatilag semmi baja nincs, tehát ott kezdődik, hogy új minden. De lehet, hogy új, de attól meg lehet szar. Nem, nem. Ugye láttunk kínai cuccokat. Nem, nem. De és gondolhatod, hogy én kínai cuccot szereltetek fel a zuhanyzóma. Hát sose lehet tudni, hogy mit hoznak neked. Nem, ez ennyire nem súlyos, hanem maga az elve nem jó. Ezeknek a átfolyós vízmelegítőknek, ezt úgy kell elképzelni, nem hőtárolós. Tehát nem olyan, mint a boiler, hogy fölmelegíti a vizet, és van x liter vizet, és abból tudsz gazdálkodni, hanem ez folyamatosan, hogy csőven átmegy víz, ez melegíti, kész, ennyi. Ja, hogy így megy. Persze, okay. És az a víz az egyszer csak forró lesz, amikor meg elzárod, és már nem melegít, akkor meg jön a hideg víz, és hideg lesz. Ez egy ilyen, tehát 10 éves a maga a cirkó, az 10 éves készülék, és... 10 éve itt tartottunk technikába, meg technológiát, tehát most a robotautók koránál, 10 éve itt tartunk, Szerintem mai napig lehet ilyen szart kapni egyébként, és sőt lehet, hogy a legtöbb a mai napig ilyen, nem tudom, mert nem értek hozzá. De amit ki akartam ebből hozni, ha én ezt a cirkó készülékemet le akarom cserélni egy modernebb verzióra, ami már ilyen kéménybe kimenő füstnek a hőjét már visszanyerészt kondenzációs kazánnak hívják, de szerintem nem vagyok benne biztos, hogy kondenzációs kazánban például, mert a vízmelegítő résznél van tartály is. Tehát az, szerintem az lehet, hogy jön ilyen szar, nem tudom. Az a lényeg, hogy ha nekem elromlik ez a cirkom, akkor le kell cserélnem egy olyanra. Tehát nem tehetem meg, mert nem engedik meg már az előírások, hogy vegyek egy ilyen hagyományos cirkót. Aha. Lehet kapni 150 ezer forint egy ilyen cirkó, de ha elromlik, és nem tudom megcsináltatni, akkor nem mehetek el a boltba, és vehetek egy 150 ezer cirkót. Ezt a fajta cirkót már úgy lehet használni, a külön kazánházamban. Ah. Mert ezek az előírások. Oké. Okay. Semmi gond, veszünk egy kondenzációs cirkót. Drágább? Lehet. Ugyanannyiba kerül? Lehet. De új kémény, terveztetés, kurvanyám, és ott tart, hogy egy ilyen 5-6-700 ezer forint. Érted? Ami nem 150 ezer, ami nem csak 150 hogy értsük. Tehát ez van akkor, amikor a hülye előírásokat be kell tartani. És minden vállalkozót ilyen dolgokkal szopatnak, aki hivatalosan vállalkozik. Nem feltétlenül a rossz dolog alapú ez. Köcsökségbe, ott nincsenek vállalkozók. Ott az van, hogy közösségi alapon egy multicég, az majd visszaoszt valami pénzt valami bankszámlára, és a Józsika megcsinálja. Tehát ennyiből lehet közösségi alapú agysebészet is. Józsika eldönti, hogy ő agysebész, és közösségi alapon szervezzük az agysebészetet, a másik ember meg 20 évet tanult, mire elmehetett agysebésznek. Ez most baromság, amit mondok, ez egy nagyon nagy sarkítás, de itt erről van szó. Tehát én ezt az üzleti modellt nagyon rühellem, de mondom is kell, hogy ennek az üzleti modellnek is a vége az, hogy már mindenkit lecserünk a faszba robotra, egyrészt, másrészt meg ugye arról szól ez is, hogy ezek a cégek pénzekből föl tudják fújni az értéküket, és ebből van a kasza. Tehát nem arról szól, hogy mindig már az rohadt idegesítő, hogy ha megfigyeled a mai kurva jó innovációt, különösen a 2010-es években már, az összes cég azt keresi, hogy a semmiből hogyan tud pénzt csinálni. Hát persze, de minden ember ezt keresi, nem csak minden cég. Minden tehát nem arról van szó, hogy gyártunk valamit, termelünk valamit, csinálunk valamit. Nem erről van szó, hanem a semmiből akarunk pénzt keresni. Erről van szó. És ez rohadt undorító, ezt föl kéne számolni rohadtul. Na mindegy, de az egészben ebben az Airbnb sztoriban a legnagyobb überröhely nekem az a transznemű. Aki fölírta az adatlapjára, hogy ő transznemű. Hát bazd meg, hát ha fiú voltál gyökér, lány akarsz lenni. Vagy ha lány voltál gyökér, és fiú akarsz lenni. És fiú lettél, vagy lány lettél, akkor lány vagy, bazd meg, nem? Hát jó esetben. Okay. Mondjuk, hogyha sikerült. De, tehát ha csinálta, akkor valószínűleg az volt a cél. Mi valószínűleg sikerült. Tehát érted az elméletet? Akkor, értem. Akkor mi a kurva nyelv reklámozza, hogy ő fiú volt? Hát tehát ha ő nem érezte magát fiúnak, és lány akart lenni, és lány lett, akkor mi a kurva anyjáért reklámozza, hogy ő fiú volt? Érted? Tehát azt mondod, hogy nem azt kellett volna beigszerni, hogy transz nemű, hanem azt, hogy nő. Hát akkor ha ő lány, vagy nő. Hát ha ő nő, akkor nő, nem? Ha annak érzi magát. Ha az a nagy hülye gondolkodás van, hogy az vagy, aminek érzed magad, hát akkor nő vagy, nem? De várjál, de lehet, hogy ő nem nőnek érzi magát, hanem transz neműnek. Na, itt van a húrva nagy baj, hogy ez meg már mi? Tehát nem, hát itt arról van szó, hogy ezek azért elég az elborult arról van szó, emberek. Hogy ezek egyrészt elmebetegek, a nagy része. Tehát a másik dolog meg az, hogy ez a menő. Szerintem, hogy transz nemű. Szerintem ez egy marha, egy büszkeség, és ezt így kellett is. Neked jogaid vannak, bazd meg. Na mindegy, hagyjuk ezt a szart, ezt csak föl kellett hoznom egy poénból, hogy ilyen szinten terjed az elme baj. És egyébként sajnos Magyarországon is erre vannak utaló jelek, hogy nehogy azt higgyük, hogy mi ebből a szarból kimaradunk. Nem most konkrétan kimaradni. Mire gondolsz? Találtam egy cikket ezzel kapcsolatban, csak már nem tudom, hogy hova tettem. Megtaláltam, van egy Auron nevű szórakozó hely, ahol csináltak egy angol nyelvű buli szabályzatot, ezt valami blogpostban vagy valami ilyesmiért találtam, és a következőket tiltja a szabályzat. Szimbolikus erőszak, rasszizmus, osztályizmus, szexizmus, transzfóbia, cis-szexizmus, cis-szexizmus. Az mi a fasz jelent? lehet, hogy az a buzi szexizmusnak az ellentéte. Xenofóbia, nacionalizmus. Várjál, a cis-szexizmus az az lenne, amikor a buzik közösítik ki a heterókat? Nem. Ez? Nem? Nem, a szexizmus az az, amikor valakit szexuális objektumnak tekintek. Igen, ugye? De mi a cis-szexizmus? Tehát mi vagyunk a cis, az a... Az a normális. Az a normális nevű, igen. És a cis-szexizmus az az, amikor én szexista vagyok egy nővel szemben, mert én férfi vagyok, tehát az tiltott, de úgy néz ki, hogy a homo szexizmus az nem tiltott, mert a homokosok lehetnek szexisták egymással, mert az menő, vagy én nem tudom. Jó. Nacionalizmus, homofóbia, bifóbia, szexmunka ellenes politikai álláspontok, mint a ribasz... Várjál! Szexmunka ellenes politikai álláspontok, tehát nem nézheted le a prostikat például. De várjál, az, hogy én lenézem, az nem politikai. Most akkor politikailag vagy mondom lehet, neki, hogy te nem szavazhatsz. Politikailag nem nézheted le, vagy én nem tudom. Hozzátéve természetesen a ribanc szégyenítést, és felkérje a részvevőket, hogy mindenki a másik választott nevét és a választott személyes névmását használja. Honnan a faszomból kéne tudnom, hogy egy elmebeteg éppen nőnek vagy férfinek érzi magát, és hogy ő most azt rá van írva? Hát lehet, hogy ők írják magukra, nem tudom. Várjál, az a ribanc szégyenítés, ez nekem külön tetszik. És ezt angolul írták szó... ki egyébként. Jó, valószínűleg valami hór akármi, de tök mindegy, mert az ugyanúgy az angolul is. Tehát ez valószínűleg ez a ribanc szó, ez már eleve szexista. Nem biztos, hogy ezt bele szabadna írni ebbe a szabályzatba. Nem? Nem? Rendes, vagy mondjuk mindegy? Tehát rendesen elmebeteg emberek vannak itt közöttünk Budapesten is, akiknek ez a legnagyobb nyomoruk. Meg az is kemény, hogy tiltott a nacionalizmus. Tilos, tehát ez tudod mi, ez gondolatbűnözés. Tiltott neked bizonyos dolgokról valamit gondolni. De várj, ez nem gondolatbűnözés, de hanem az. Ez... Hát az a gondolatbűnözés, amit te csinálsz, hogyha ezt gondolod, csak ugye ők, igen, ezt nem helyezhetik törvényen kívülre, vagy nem tudom ezt, hogy mondjam. Hát az a lényeg, hogy tiltanak ilyen dolgokat, de ezek a, tehát a rasszizmus az maga, az nem igényel cselekményt. Tehát azt, a rasszizmus az egy gondolat. Én nem szeretem a feketéket, vagy a vietnámiakat, az a rasszizmus. Tehát ezt nem kell nekem kimondani, nem kell ebbe aktívnak lennem, akkor is rasszista vagyok, ha ezt nem is mondom ki. Tehát már a gondolatomat ők befolyásolják, és nem mehetek el a buliba, ha nekem ilyen gondolataim vannak. Ezt ők így, tehát azért ez kemény. És a szexmunkások politikai, mit tudom én, milyen volt, hát ez kibaszott túl borzasztó egyébként. Az. Én diszkréten beszartam most. Na, ennek örömére játszunk be egy zenét. Ami kértetek... Kicsit hosszú felvezetés volt ehhez a zenéhez, de nagyon jól megoldottuk szerintem. Igen, kértetek 90-es évekbeli punk zenét magyar. Nem mert... mondd el, majd utána elmondjuk mi ezt, csak játsszuk be. Jó, hát a lényeg, hogy 90-es évekbeli punk zene lesz, igen, mert kértétek. És annak is a, szerintem az elitje. Abszolút. Hallod? Nem zavar, ha valaki buzi, csak ne az én végbelemre pajázzon. Érted? kiváló zeneszám, ez mi is volt? Ez a Rózsaszín Pitbulltól volt a Buzi Bár, ahogy arra már talán rájöttetek. Na most, hát ez egy vicces zene. Most mi lehet, hogy szexisták vagyunk ettől, de nem vagyunk azok. Komoly. Nem, mi ettől elhatárolódunk. Mi, kérlek, egyáltalán politikailag nem különböztetjük meg a szexmunkásokat. Meg minden ilyesmi dolgot mi nem csinálunk. Ez nagyon komoly zene egyébként. A Rózsaszín Pitbull az arról híres, hogy mindig nagyon mélyen szántó gondolatokat feszeget. És a magyar punk zene, így a 90-es évekből az meg különösen. Hát a Rózsaszín Pitbull ennek a jeles képviselője, én nagyon szerettem, betegre röhögtem magamat ezeken a számokon gyerekként, és most is fasza. Egyébként, hogyha ismerős volt a dallama, az nem véletlen, ugyanis a Rózsaszín Pitbull az nem ilyen szofisztikált zenészekből áll, hogy finom legyek, ez talán egy kiderült, hanem gyakorlatilag lenyúlták az alapvetően a dallamát. Nem konzervatóriumból jöttek? Nem. Ilyet? Szóval lenyúlták a dallamát a Twisted Sister-től a We're Not Gonna Take It-nek, amit majd be fogunk játszani később, csak hogy érezzétek, hogy itt igazából a művészetről volt szó, nem a buzibárról. Mert mi politikailag korrektek vagyunk. Jó, a Sebastian Bach se játszik benne? Nem, ő sem szokott játszani benne. A Rózsaszín Pitbull van. Durva. Na. Vannak viszont leveleink, amikről szerintem érdemes beszélni. Szóval József küldött nekünk egy levelet. Egy érdekes sztorira hívnám fel a figyelmeteket, amit Puzsér egyik műsorában az úgynevezett önkényes mérvadóban hallottam. Én szoktam hallgatni néha. A Puzsérnek vannak jó dolgai. Ha ti magatok is szeretnétek meghallgatni az adást, itt a link 3820-nál kezdődik valóban. Van egy kávézó Madridban, ahol a kávé ára attól függ, hogy mennyire udvarias a vendég. A durva vendégnek 5 euró egy kávé, a kultúrált vendégnek 3, aki pedig a kérem szépen varázsszavakat használja, annak csak 1,3 euró. Tulajdonképpen érdekes mentalitás, hogy van olyan vállalkozó, aki nem csak a pénzre megy rá. Meghúz egy kulturális minimumot, ami alatt nem akarja kiszolgálni a proli tömegeket, vagy ha ki is szolgálja, drágább kávéval bünteti. Egyébként szerintem a dolognak komoly reklámértéke van, tehát még az is lehet, hogy többet hoz, mint amennyit veszít. De ami a fontosabb, hogy apró, de biztató üzenetértéke is van. Van olyan vállalkozó a világon, aki nem csak a pénzt értékeli. Nyilván profitot kell termelni, az tiszta sor, különben be kell csukni a boltot. De azt tudja mondani egy adott szintre, hogy az már elég. Ez az a képesség, ami ma a fejlett világ nagy részéből hiányzik. Neki fontosabb az, hogy az ő kávéházába kultúrált, udvarias emberek járjanak. Valószínűleg a beosztottjainak is kellemesebb így dolgozni. Szóval, amikor Báni gondolkodik, hogy mit csináljon a cicanadrágos, papucsos, mobiltelefont pötyögő vendégekkel, akkor azért nem is tűnik annyira ördögtől való dolognak az egyre komolyabb házirend írása, a dresscode bevezetése, stb. Az égnyert magasabb kulturális színvonal kombinálva az egyszerűséggel, sallangmentességgel akár vonzó is lehet egy adott vendégkörben. Lehet, hogy aki nem flip-flop papucsban megy edzeni, nem szelfizi magát edzés közben, talán még a súlyt is gyakrabban visszarakja a helyére. Ki tudja? Véletlenek nincsenek. Ti mit gondoltok erről? Elterjedhet a világon a nevelő célzatú vállalkozás? Egyáltalán bármilyen olyan vállalkozási kultúra, ami profit helyett a kultúrát, a fenntarthatóságot, esetleg a társadalmi hasznosságot értékelje a legtöbbre? Visszafordítható még az a mentalitás, amely kizárólag a vendég minél készségesebb kiszolgálására, és csak a profitra fókuszál? Vissza lehet-e még nyesni a Facebookon szocializálódott tömegember nekem minden jár gondolkodás módját? Üdv! Hát, ez egy érdekes kérdés. Nem vagyok nagyon derülátó ez ügyben egyébként egyáltalán, mert brutális az a halál mértéke. Azt tudni kell, hogy az edzőteremekben nagyjából mindenki köcsög. Tehát nem felesleges ezen ragozni. Az, hogy mi csináltunk egy olyan modellt, hogy mi normális tagságot akartunk, ez nem működik. Ez egy csőd közeli állapot, egyszerűen nem működik. Nem tudom eleve, hogy az emberek az hogy csinálják, ha most nézem itt a statisztikákat, itt nem tudom, hogy csinálják az emberek, hogy hol edzenek, hol nem, ez is egy felfoghatatlan dolog, nem értem, hogy lehet, hogy a hülyékkel tele van a terem, vagy tök mindegyikkel, úgy mondom, ez emberekkel tele van a terem hétfőn, és egy csomó hülye nem edz már pénteken, meg csütörtökön, tehát hogy a franc belet, hogy hét elején edzenek, hát ha edzel, akkor edzel, bazd meg, az egy olyan napi rutin, hogy ez az egész életedet életünknek a része, ugyanúgy, mint hogy reggel felkelünk, és elmegyünk fogatmosni, ugyanúgy edzünk. Tehát ebben semmi különbség nincs. Nem értem, hogy hétvégén miért nem edzenek az emberek. Nem értem, hogy októberben hova tűnnek az emberek, meg szeptember miért nem volt egyáltalán jó. Nem értem, hogy november-decemberben aztán miért van főleg halál, mert november jön a karácsony, akkor nem kell edzeni két hónap előtte. Ez felfoghatatlan dolog számomra. Én pont olyanon gondolkoztam, hogy valahogy úgy kéne ösztönözni az embereket, hogy aki jár rendesen, valami pontrendszer alapján, annak lenne olcsóbb a bérlet. Pont erre gondoltam, hogy valami ilyet kéne kitalálni. De erre, ennek a kikísérletezésére nekem már nem lesz lehetőségem, hogy miért, azt majd elmondjuk hamarosan. Igen. Egyébként itt volt egy ilyen dolog, hogy szóval elterjedhet-e a világon a nevelő célzatú vállalkozás. Na most, ez soha nem fog elterjedni. Tehát a vállalkozók azok mindig pénzt akarnak keresni, pontosan, nem nevelni pontosan akarnak, nem kultúrált pontosan vendégkört leszarják, akarnak. Csak a pénz számít, lemennek kutyába. Lemennek kutyába, hülyének nézik az embereket, hülyének nézik az alkalmazottakat, hülyének nevelnek mindenkit. Minél nagyobb egy cég, a multicégeknél abszolút egy van. Tehát a multicég a hülyét csinál, szellemi trágyát szór az emberekre, agyhalottakat, tehát ezt csinálják a Facebookon, mindenki zombivá neveli az embereket, csak azért, hogy minél több pénzt kihúzom belőlük. Ez így működik. De hozzáteszem, ez a modell egyébként nekem tetszik nagyon. Ennek örülök, ennek a levélnek. Amit meg kell itt érteni, mert szerintem fordítva van, nem olcsóbb lesz a kávé, udvarias vagy, hanem drágább lesz, ha paraszt vagy. 1,3 euró itt a kávé. Innen indulunk. És ha normális vagy, akkor annyi a kávé. Ha gyökér vagy, akkor meg ennyi. És a dolog valószínűleg azért is érdekes, meg azért is jelentős, mert én szinte biztos vagyok benne, hogy ez egy napi szinten tapasztalható, talán úgy mondhatnám, hogy probléma, vagy jelenség a kávézókban, meg minden vendéglátóhelyen. Hát ha csak azt veszem, hogy a Szingli Zoli miket mesél az autókereskedésben, akkor én szinte biztos vagyok benne, hogy egy kávézó úgy működik, hogy 10-ből 8 büdös paraszt bejön, és nem köszön. És oda megy a pulthoz, és nem tud annyit mondani, hogy szia, vagy jó napot kívánok, vagy anyád picsája, azt se tudja mondani, semmit nem mond, hanem azt mondja, hogy bő, egy kávét, kapucsinót. Tehát az, hogy jó napot kívánok, kérek szépen egy kapucsinót, vagy valami, ez így nem, hanem valószínűleg ebben a hótparaszt stílusban adják elő dolgokat. A fene tudja. De itt volt egy másik dolog, ahol valami olyasmit de írt, ha hogy... van vendéglátos közöttetek, akkor írjatok sztorikat, vagy hogy tényleg tapasztalatot, hogy ezt lássuk. De mondom, nagyon el tudom képzelni, hogy egy csomót ahol van. De fordítva is működik, bemész valahol, és baszik köszönni az eladó. Hát ilyen is van. Bizony. Ez nem egy hallatlan dolog. De itt azt is írta, hogy a cégek, a vállalkozások, azok meg arra mennek rá, hogy minél jobban kiszolgálják a vevőt. Legyen az akár mekkora paraszt. Na most én ebben sem vagyok biztos. Van egy ilyen hülye, a vevőnek mindig igaza, van egy ilyen hülye álláspont, de ez egy baromság. Nem. Az ügyfelednek lehet igaza, meg az ügyfeledet ki kell szolgálni, ha az egy ügyfeled, meg egy jó ügyfeled. De hülyét, aki bejön, csak úgy oda böffent valamit, azt nem feltétlenül kell azért annak benyalni. Ez egy hülye gondolkodás, de amit elkezdesz mondani, az a másik oldala. Vagy elkezdtél mondani, az a másik oldala. Hát, hogy a cégek is van, hogy szarnak bele inkább, mint hogy... De nem tudjátok elképzelni, hogy mennyire szarnak bele a cégek. Meglehetősen szarnak bele. Nem tudjátok elképzelni, hogy mennyire... Egy csomó cég, beszéltünk ingatlanbérbadásról, szerintem volt valamelyik rádióban ezek a sztorik, hogy nem lehet elérni az illetékest, hogy kivegyél egy irodát, vagy valami. De leszarja! Nem érdekli egyáltalán. Meséltem biztos az a sztorit, hogy egy ismerősöm elment tárgyalni egy ilyen irodabérletről, vagy üzletbérletről egy bevásárlóközpontba, és a 3 hét alatt ért el az embert, bemennek az irodába, az fölbassza az asztalra a lábát. Ez volt a tárgyalás, így kezdődött. És rá akar gyújtani. Ilyen stílusban mennek a dolgok. Tehát elképesztő módon flagmák bizonyos cégek. Elképesztő módon. Tudni kell, hogy nekem a nagyon komoly karrierem az úgy kezdődött Budapesten, hogy motoros futár voltam. Ez régen volt, az 20 éves történet, de 3 évig voltam futár, nagyon sok cégnél megmozdultam, olyan megfordultam, olyan helyeken megfordultam, ahol a halandók nem jutnak el. Konkrétan 2006-ban úgy volt, hogy világkiállítás lesz Budapesten, és volt valami iroda, ami a világkiállításnak a szervezésével foglalkozott. Én például jártam ott ebben az irodában, na ott a faszopó, büdös parasztok nem köszöntek vissza. Bementem, hoztam nekik valami motoros futár, valami cég küldött nekik valami küldeményt. Ugye a futárok azok a közhelyemeletetben nem pizzát visznek, az egy másik szakma a pizzafutár. Az egy, ha hierarchiát akarunk felállítani, akkor ott mondjuk, hogy az lejjebb van. A motoros futár az néha baromi fontos küldeményeket visz motorral, amivel ugye gyorsan odaér. Tehát volt például, hogy értékpapírokat vittünk, ami azért merevek. Repülőjegyet, ilyen baromságokat, dokumentumokat, akkor még emlékszem, ilyen cartridge-ok voltak, azon ez egy fajta szalag, nem voltak még pendrive-ok, meg merev lemezek, meg ilyenek, cartridge-on vittük a... Nem volt merev lemez? 96 magassága? Kellett lennie, de nem hiszem. Fordozható merev lemez? Nem jellemző. Windows 95 korszakról beszélünk, hát ez nagyjából... A nyomdába, a nyomdai előkészítőbe, a dizájnhoz, filmeket vittünk, ilyen digitprófokat vittünk, ilyeneket. Ilyen baromságok voltak, na mindegy, én jártam ebben az irodába, és az a lényeg, hogy bemegyek, jó napot kívánok, köszönök. Nem köszönnek vissza senki. A legutolsó alja senki se köszönt ott vissza. Tehát vannak ilyen stílusú büdös parasztok. Rengeteg büdös paraszt ember van. Igen, de a pizzafutárok között is rengeteg büdös paraszt van. Persze. Sőt, de én úgy érzem, hogy ott kifejezetten sok, hát tehát, az átlagnál több. Az is meredek, hogy milyenek lettek ezek az emberek. Mi is azért eléggé csináltunk akrobatomutatványokat, de én talán azt mondom, hogy akkor azért nem volt ekkora büdös gyökérség, mint ami most, meg nem mentünk át a piroson, meg sorolhatnám. Én nem arra gondolok, hogy hogyan vezetnek, hanem hogy hogyan tudnak kommunikálni időnként. Ja, nem tudom, nem tudom, hogy találkozok pizzafutára. Nem eszel elég pizzát biztos. Ja, egyébként mostanában én sem, de úgy voltak érdekes dolgok. Volt néha, hogy mi is rendeltünk pizzát, és így nem volt gond. Hát jó, most így elmondom tényleg csak így címszavakban. Volt olyan pizzafutár, akit háromszor fel kellett hívnom, mire megtalált. Jó, hát tehát háromszor. Azután összecserélte a rendelésemet, kettő volt nála, a másikat akarta odaadni. És utána csodálkozott, hogy nem adtam neki borravalót, de ez annyira megsértődött, hogy utána elfelé már nem is köszönt. Ez a kiváló pizzafutár, ez egy ember volt. Hát egy estén. Tehát, hogy ez előfordul. Na a lényeg, hogy ugye parasztok mindenhol vannak, ez egyértelmű. És hogy a vendéglátásban ezzel találkoznak az emberek, másképp, hogy nem szabad a zavarban levést a parasztsággal összekeverni. Mert vannak olyan emberek, aki bejön, nem tudja hirtelen, hogy szólítson meg, mert nem tudja hirtelen, hogy mit akar, ez a túloldalon nagyon töketlenkedésnek néz ki, meg bunkóságnak esetleg, de lehet, hogy csak ő hirtelen nem tudja, hogy mit akar. Én is szoktam magam bunkónak érezni, hogy bemegyek a McDonald'sba, és nem tudom, mi micsoda. De nem szoktam, mert nem járok McDonald'sba. De... Ha most lebuktál. Elszóltad magad. Az az igazság, hogy kurvára mindenki tudja rólam, hogy rohadtul nem járok McDonald'sba, és nem azért, mert én vagyok a hős, és én mindig tisztán kajálok, hanem ez szerintem egy közismert dolog, hogy az mindennek az alja, és rohadtul utálom. És csodálkozok, hogy a komplett testépítő társadalom azonnal McDonald'sba rohan félrezabálni verseny után például. Én meg nem enném azt a szart. Hát egyébként az a helyzet, hogy a McDonald's-os kajától nekem volt már olyan, hogy így fizikailag így rosszul lettem. Én rosszul leszek tőle, nem annyira szóval. Általában másnap reggel. Meg azt is tudom, hogy mikor voltam a McDonald's-ba utoljára, konkrétan Szolnokon, mert nem tudtunk más kaját találni, éjjel. Debrecenből jöttem a 4-es úton haza, véletlenül a 4-esen mentünk, valamit elbasztam, de ez egy jó 5 éves történet. Én egyszer ittam ott valami séket az elmúlt egy évben. Azon kívül meg nem tudom. És hát ugye a parasztságról az, amit biztos, hogy meséltem a Zoliéknál is, hogy van egy autótelepe, és így a gyökér beáll a telepre, és ott fordul meg. Tehát brutál. Tehát az Y-fordulót nem az utcába csinálják, hanem így kényelmesen beállnak a telepen, de olyan egy jelgurul a telep közepéig, és így visszatolott és kimegy. Vagy a legdurvább, az tuti, hogy elmondtam rádióba, az pizzafutár volt pont. Beállt a Suzuki-val a telep közepére, elment, kivitte a pizzát. Zoli megfogta, rácsukta a kaput, lezárta, aztán utána csávolt meg ott téblába ott kint, hogy mi van, és hogy elnézést, hogy hát ki szeretnék menni, és így ez. De most azt is elmesélhetném, hogy én a házam előtt kialakítottam két parkolóhelyet, és odállnak a faszparasztok a házam elé. Tehát jól láthatóan én magamnak csináltam oda a parkolóhelyet, lekövesztük minden, és odaáll a paraszt az én házam elé, amikor egyértelmű, hogy ez az enyém. Tehát ez nem kérdés. És ez nem a sima utcán parkolásról beszélek, hanem itt ez úgy van, hogy ez jó, láthatóan ezt magamnak csináltam, nem egy gyökérnek, és nem vagyok arra kíváncsi, hogy nem tudok megállni a házam előtt, amikor megyek haza, mert a gyökérnek ott volt kedve megállni. A szomszédunkban van egy klinika, és ezért van egy ilyen probléma. Ja, mert a klinikára jönnek emberek, és azok állandóan oda parkolnak neked. És nem a klinika parkolójába áll, hanem az enyémbe. Illetve a klinika parkolójába nem fér be, mert a klinika zárva tartja a belső parkolóját, van egy külső parkolója, és odaállnak az én házam elé. Úgyhogy most a napokban fogok is ilyen baromi nagy vasúlókat le fogok oda verni, lánc, aztán szia. Esetleg még azt megcsinálom, amit mondtam neked, amikor beszéltünk erről, hogy elkezdek én is a klinika elég parkon így keresztbe, amikor beállnak az én helyemre, akkor majd a három autómat így odaszem keresztbe a klinika parkolójába, aztán akkor ennyi, játszhatunk így is. Na mindegy, szóval rohadt szar, hogy mindenhol, te nincs olyan nap az életben, hogy ne találkozzál legalább egy büdös bunkóval. De ha autót vezetsz, akkor 5 percenként találkozol egy büdös bunkóval. De ha nem vezetsz autót, akkor is csak akkor kevésbé veszed észre. Most mentem a Mekkába, lámpa, sállunk a lámpánál, és a zebra ment ott előttünk, és a zebráról bekanyarodott közén meg a másik autó közé egy biciklis, és szembe elkerekezett a forgalomba a lámpa nélkül, a sötétben, két autó között, bejött szembe a forgalomba, és így nézek, hogy te mi a kurva anyádat csinálsz. Na lehet, hogy meg akar halni. Na most képzeled, az ember, amikor bemegy a kávézóba, az mennyire fog normálisan viselkedni? Nem hiszem, hogy ott is meg akar halni, de egyébként nem tudom. Nem, hát az emberek tahók, ennyi, az emberek rohadtul tahók, nem tanították meg őket viselkedni. Magyarországon sajnos egy eléggé bunkó kommunista világból jövünk, amire rászabadult a 90-es években egy vadkapitalizmus, amikor sok büdös paraszt már nagyon szabadnak érezte magát. Tehát ami belé volt mindenkivel programozva a szocializmusban viselkedés minta, már nem kellett félni. És már mindenki rohadtul elengedte magát, mindenki rohadtul laza lett. De és most már az a generáció, meg azoknak a gyerekei, azokból lett az igazi súdribunkó, akik Birka Krisztiánt, meg a többi faszfopót nézegetik a tévében, és ezt a viselkedés mintát követik, és ezért tartunk itt. És sajnos ez nemzetközi, ez nem magyar jelenség, ez az eltahúsodás az egy nemzetközi folyamat, az egész világon így megy, és ezért találták ki ezt a modellt ebben a kávézóban. Nyilván arra megy ki, hogy normális társak legyen, azt szeretnék, hogy normális társak legyen, és teljesen igazuk is van. Csak nehogy aztán megjelenjen valami diszkrimináció ellenes bizottság, ami közli velük, hogy hát nem zárhatod ki a tahókat, meg nem adhatsz a tahónak drágábban kávét. Jó, de ez nem így van, hogy a tahó kapja drágábban, hanem nyilván az alapár van kiírva, annyiba kerül a tahóknak, és akkor ehhez képest adnak kedvezményt annak, aki meg nem tahó. Persze, ez a trükk, mert fordítva törvényellenes lenne, diszkrimináció persze. Lenne. Ha meg nem valójában... is diszkrimináció, hanem hogy a vendég megtévesztése, kiírják, hogy 1,3 euró, aztán kiszámláznak 5-öt. Miért? Mert tahó voltál, hát ezt nyilván nem teheted persze, meg. Persze. De kiírod, hogy... Elméletileg megtehetnék, hát kiírnak, hogy tahó vagy, aztán kész. De ugye most itt nem lehet meghatni, mert tahó nem fogja megérteni, hogy ő tahó. Feljelent azonnal. Maximum levertinek, hogy miért kapott a másik, de hát ugye nem látja, hogy a másik mennyire kapta a kárát. Na jó, de valóban ki vannak írva az árak, gondolom. Szerintem van egy italnap, vagy szerintem valami. Ki van írva egy alapár, és aztán valamit kiszámláznak. Na jó, hát de nyilván akkor az alapár az van, és az alá számlázol esetleg, persze, és az persze, egy kedvezmény. Persze. Tehát, hogy ez így tud működni a fordított persze. Esetben, meg ez nem. Kedvezményként adnák elő, fordított esetben meg nem működnek. Persze. Világos. Na mindegy, olvas még egy levelet. Szerintem csináljunk előbb egy zenét. Most jön a Twisted Sister, aminek az előbb a feldolgozását, a magyar rózsaszín pitbull feldolgozását meghallgattuk. Ez most sajnos Beatles lesz igazából, de hát... Hát mindenki ismeri, de nem baj. De ezt most a körülmények miatt, most hogy a megfelelő kontextusba tudjuk helyezni az előbbi zeneszámot. A buzivárt. Igen, ezért ezt most így lenyomjuk. This is our life, this is our song. Yeah. Ez a sör. A sör hangjai. Igen. Egy ilyen műsor csinálni, a sör hangjai. Nem vagyok elég nagy sörszakértő, az a baj. Nem, hát most figyelj, elmondom neked most milyen sört. Szóval Argus. Argus márkájú, free, alkoholmentes sör, a Lidl-ből van 130 forint. De várjál, nem is volt ingyenes, mert 130 forint volt. Igen. De nem, ez alkohol free. Ja, érted. Érted. Na most a... Ahhoz képest nem olyan rossz, hogy 130 forintos sör. Még addig nem jutottam el, hogy így a kis belőle, ja, éppen csak ja, megbontottam. Ahhoz képest nem olyan rossz. Hát most nem egy kandimalc, vagy vitamalc, vagy karamalc, az tény, de mindegy. Igen, egyébként a karamalcot ezt meg lehet találni, és az alapvetően nem rossz. Hát mondjuk tele van cukorral, tehát hogy ilyen szempontból nem jó, nem diétás. Sporttal, szénhidrátot tölt. Igen, cukrot tölt. De egyébként nem biztos, hogy ez cukor van benne, hanem lehet, hogy valami izocukor, vagy valami olyan kevésbé... Szerintem a karamalz az egyébként nem sportital. A kandimalz az annak van írva, meg a vitamalz is. A karamalzot nem. Meg nem tudom. Hát gyanúsan ilyen bioboltokban lehet kapni. Hát én a Spárban szoktam látni konkrétan. A hurka expedíciókat szervezett különböző CBA prima egységekben, hogy találjon a kandimalcot, és nem talált sehol. És nincs, pedig több városban is voltam, komolyan mondom neked, és nincs. Több városban elmentél kandimalcot venni? Igen. Már nem másik városban mentem, hanem másik városban voltam, és arra volt dolgom, és bementem, és megnéztem, és nem volt az meg. Beírtam a Google-ba, hogy hol lehet kandimalcot kapni. És mit ír? A keresett kifejezés egyetlen dokumentum sem található, mert na, ezért nem találom, basztam meg. Nem tudtam elképzelni, hogy ilyen van. Lehet, hogy rosszul írtad a kandimalzot. Nem, hát ezt kijavítja túl. Ja, hogy azt tudja. Na, mindegy. Nem lehet találni. De te valahol szoktál venni. Dumaplázában van. De majd én felkeresem az importőrt egyébként. Hát, ha érdekes lesz a dolog. És akkor lesz máshol is. A Fit Marketben. Fit Marketben lenne, kandimalc az jó lenne. Szerintem az összeset én fogom meginni. Nem, mert majd veszek én is. Na, a dolog lényeg az, hogy mi volt ez? The Treatmentnek a 2014-es albuma, ez is új, ezt se ismerjük, és zsír. Igen, erről is tök véletlenül hallottam, egy havertól. Egyébként a szám címe I Bleed Rock and Roll. Mi? Várjál, ez nem az volt. De. Nem, ez most a Twisted Sister volt. Jobb az a következő szám lesz. Szerintem nem kell kidobni. Jó, akkor nem elmondjuk. Elmondjuk. Nem, előre haladtam, meg gondolod, de ez a Twisted Sister volt. De nem, hát azt meg elmondtuk, hogy miért tettük izéba. Nem, de előtte meg a hogy hívják, ott játszottuk be. Ja. A rózsaszín pitbullt. Hogy megtaláltuk ezt most véletlenül? Nem, ez lesz majd a végén. Ja. Csak ezt közben mondtam, hogy nézzük meg. Na, ez most egy ilyen hűhelytitkot hallottatok, hogy hogyan fogjuk. Igen, ez ilyen elbaszás rádió volt. Igen. Mert vannak ilyen dolgok nálunk. Na jó, viszont van levelünk is, úgyhogy olvasunk még levelet. Szakmával most nem foglalkozunk, mert úgy van szakma, ha nagyon akarjuk, de igazából a kutyát nem érdekli. A Gergő írt nekünk egy levelet, a kis Gergő. Tudom, hogy rüheled a PC játékokat, de ezt talán érdemel némi figyelmet. Hagyjuk a picsába a Gergőnek a hülyeségét a dedós játékairól. Nem, hogy a Prelude-ról írt volna, bazd meg. Hát lehet, hogy arról is ír majd a következő rádióban, de most ezt írja. Szóval bár én úgy érzem, a páros előtt kicsit minőségébb játékkal kellene tisztelegni, a mosoly faktor azonban így is benne van, és akkor itt van egy Bud Spencer Terence Hill játéknak a linkje, ami a gamepod.hu-ról van, hírben van kirakva, és ja, ott van valami flash játék, ilyen szírszar egyébként nem nagy ügy, de van. Egyébként abban egyetértek veled, hogy a játékok kritikán aluliak manapság. Egyre ritkább... Velem ért egyet? Veled. Hát fogalmam nincs, hogy milyenek a játékok manapság. Fogalmam nincs. A játék, az, hogy az emberek játszanak, az kritikán aluli. Dehogy is. Itt megint meg kell volna érteni. A játéknak, tehát a videójátéknak megvan a helye. A videójáték kicsit olyan, mint a pornó. Megvan a helye. De jó. Az, hogy a kibaszott világ a videójátékokról szól már, és egy gyereknek, vagy egy felnőttnek ez a hobbija, hogy videójátékozik, hát bazdmeg, ez nonsens. Nehogy is. Tehát azt mondom, néha játszik valaki, meg tudjuk ezt hova tenni, hogy ez játék oké, az rendben van. De az, hogy ez annyira rohadt fontos dolog a mai világban, ez azért kurva nagy gáz. Hát nem rohadt fontos, de legalább olyan fontos, mint a horgászat. Dehogy nem, hát nézd meg az ipart, nézd meg a technológiát, hát ez. Hát jó, de most akkor ezzel az erővel mondhatjuk azt is, hogy a filmipar meg a mozi, meg ezek, ez túl sok, túl fontos. Nem olyan fontos ez. Kurvára nem mondhatod, hogy a filmipar, mert a film az egy művészeti ág, bazd meg. A játék is az. A lófaszt. Dehogy nem. A ló, persze, fröcsög a vér, meg a barma kütik, vágják egymást, meg a dedós hülyék League of Legends-el játszanak, amit véletlenül tudok, hogy mi, mert a bajnokságot rendeznek, elmebetegeknek belőle, meg streamelik. Tehát ezek a dedós szarok, az művészeti ág. Kurvára. Vannak ilyenek is, igen. Van benne egy csomó mindent. Szerintem te rossz helyen jártál. Ami a játékokat illeti. Nem járok sehol, tehát nekem az, hogy basszak egy számítógépet és játszak vele, az egy felnőtt embernek gáz. Ennyi. Néha azt mondom, hogy lehet játszani, ez egyfajta szórakozás, de a ilyen videókártyákkal lecskázunk azért, meg megvesszük 100 000-ért, mert a rohadt játékkal tudjuk játszani, és felnőtt embereknek ez a szintje, miközben nem jár a nyomorult gyökér sportolni, meg semmivel nem foglalkozik, ez egy mai társadalmi jelenség, és ez kibaszott nagy gáz. Nem, ez egy centivel nem gázabb, mint filmet nézni, és azt baszni, hogy milyen tévéd van, meg milyen nem tudom mit van. Az, hogy filmet néz és elmenj a moziba, az nem kell azt baszni, hogy milyen tévéd van egyáltalán. Hát nem, de akkor meg lehet azt baszni, hogy 3D, meg 4D, nem, meg szagos, meg a faszom. A film az egy kétdimenziós művészet, elmész, megveszed helyet, megnézed, kész, és eltöltöttél másfél órát egy héten azzal, hogy megnézted egy filmet. Hát igen. De a gyökerek, akik 6 órákat játszanak naponta, meg ilyenek, és ebből rengeteg van, ezen nőnek fel az agyhalottak, ez egy kurva nagy probléma. Hát aki unatkozik, az 6 órát játszik naponta. Az a baj, hát ettől lesznek hülyék az emberek. Ez egyik hogy... olyan dolog, amitől hülyék lesznek az emberek, a videójáték. Dehogy is. Miért lennének hülyék? Mert azok. Ez semmivel nem rosszabb, mint a film, ez a helyzet. Hogy a picsában lenne rosszabb? Te ezt magyarázom, hogy rosszabb. De hogy lenne rosszabb? Tehát, hogy nem az. Úgyhogy a film, az tud bizonyos értékeket közvetíteni. A játék is. League of Legends, bazd. De a League of Legends az egy egészen ezzel másik játszanak műfaj. Milliók ezzel a szarral. Ja, milyen meg egy csomó minden közvetít a League of Legends? A League of Legends? Vannak szarfilmek is, ami nem közvetít semmi értéket. Na látod, igen. De potenciálisan azért tegyük már kettőt a helyére, hogy a kettő micsoda. A League of Legends az egy egészen másik dolog. Tehát a League of Legends azt... Hát fel lehet fogni akár egyfajta sportnak. Hogyha éppen Isten, ilyen basztán. Szinten akarunk beszélgetni róla. Úristen. De nem biztos, hogy ezt kell erőltetni. Nagyon meggyőző vagy ma. Az a baj, hogy hülyeségeket beszélsz. Meg. Nem hát, sport. Bassza nyomja a kontrollert, meg a billentyűt, a sport. Értem? Nem vagyok benne biztos, hogy érted. Tehát mi a sport? Nézzük innen. Mi a sport? Ezt most te mondd meg nekem. A sport az fizikai munka. Mindig. Ennyi? Fizikai munka? Ennyi. De ennél több a sport? Nem. Miért lenne több? Miért ne lenne több? A sportban mindig van ennél több, hogy fizikai munka, tehát hogy ez nagyon kevés önmagában, hogy fizikai munka. Ezzel az erővel ilyen sportoló az, aki költöztető cégnél dolgozik és pakolja a szekrényt. Nem, ez nap. Egy jellemző, tehát van benne több persze, de ez egy jellemzője a fizikai munka. Fizikai munka nélkül nincs sport, akkor így fogalmazok, ha már teljesen értetlen fasz akarsz lenni, akkor így talán érted. Jó, de akkor mi az, ami van benne még? Videójáték. Videójáték is van a sportban? Kontroller baszás, bazd meg. Nem. A kérdés az, hogy mi van a sportban, mi az, amitől a sport lesz. Na, szerintem ennek a nagy részét egyébként rá lehet húzni a League of Legends-re, de például. Nem lehet, mert nincsen benne fizikai aktivitás, kontrollert nyomkodnak a nyomorékok, akik testi hulladékok lesznek. Szellemi és testi hulladékok, tehát a sportban pont az a lényeg, hogy a testedet fejleszti. Valamilyen irányban. Mindig ez a lényeg a sportban, hogy egy testi fejlődést okoz, megadja azt a fizikai munkát a testednek, ami kell. Ezt nagyon sokféle módon lehet, nagyon sokféle szinten lehet. Nyilván az íjászat az fizikailag kevésbé ad meg olyan sportokat, vagy olyan terhelést, mint a bodybuilding, vagy az erőemelés. Bár az íjászat is lehet, hogy marhára megterhelő, nem tudom, mert nem vagyok íjász. De az a lényeg, hogy van fizikai testi aktivitás benne. Ebben meg nincs. Aha. Innentől mi a fasznak nevezük sportnak? De innentől jön be az, hogy a sakkot semmi is más, sportnak csak nevezik. Csak szórakoztatás. A sport és a játék között az az alapvető különbség, hogy a játék az szórakoztatás, a sport pedig nem. Sőt, vagy sportot komolyan csinálsz, akkor az kurvára nem szórakoztató, hanem annak ott igenis erőfeszítéseket kell tenni. Hát egyébként, hogyha valaki nagyon keményen játszik, és effektíve mindenféle szírszar bajnokságot akar nyerni, az sem lesz szórakoztató. Ebben biztos lehet. Erőfeszítéseket kell neki tenni fizikailag, jobban kell nyomkodni a billentyűt. Fizikailag semmilyen erőfeszítést hát nem kell tennie, fizikailag ugyanúgy ül a gép előtt, de egyébként mentálisan az mindenképpen megterhelő, tehát hogy ez nem egy gyerekjáték. Mondom, a sakk is sport. A sakk a sport. Ezt a annak nevezik. A sakk az nem sport. Tehát a sakk az egy olyan dolog, amit sajnos sportnak hívnak, de a sakk az nem sport. Tehát azért szoktunk gúnyolódni a sakkal. Igen, mert a sakk az egyetlen olyan dolog, amit sportnak hívnak, és nincsen benne fizikai aktivitás. Igen, és valójában pont az a kínos a sakkban, hogy nem sport, az egy szellemi tevékenység. Igazából a sakk az egy játék, sajnos az a helyzet. Csak ugye ez szellemi. De a foci is játék. Tekintve nem, a foci az nem. A foci az egy sport. De a foci is játék, tehát hogy ott van valami csapatjáték, vagy összedolgoznak, valami cél van. Csak annál több? Hát annál annyival több, hogy van benne annál fizikai aktivitással több. Igen. Tehát az a lényeg, hogy fizikai aktivitást kell csinálni. Az, hogy aztán az hogyan, milyen rendszerben van, és ettől ez egyfajta játék lesz, az egy dolog, de az alapja a fizikai aktivitás. Hát szerintem nem az az alapja. Dehogy nem. Futni kell, bazd meg. Jó. Ennyi, kergetni kell a labdát. Futni kell, de azért aztán nem állt, hogyha van hozzá eszed például, meg ilyesmi, meg van valami stratégia a csapatnak. Teljesen, ha te hülye vagy, akkor is tudsz focizni. Hát tudod rúgni a labdát. Semmilyen stratégia. Szerinted a faluban, a falu végén mennyi stratégiával játszanak a parasztok, amikor elmennek hétvégén focizni, valószínűleg semennyivel, de teljesen mindegy, mert fizikai aktivitás. Na jó, de az vajon mennyire sport? Na mindegy. Ez igazából egy olyan dolog, ami nem nagyon vezet sehova. A helyzet az, hogy a League of Legends az sok szempontból ugyanolyan, mint a sok például, ami egy szellemi tevékenység, ahol egyébként gyorsnak kell lenni, meg rafináltnak kell lenni, és meg kell szopatni mindenkit, ez mind benne van, ismerni kell a szabályokat, stb. Hát ilyen szempontból éppen ugyanannyira sport, mint a foci, az egyetlen dolog, ami hiányzik belőle, tény, az a fizikai aktivitás. Hát a lényeg. Nem biztos, hogy az a lényeg. De biztos, hogy az a lényeg. Tehát a sportot azért találták fel valaha, hogy azt a fizikai munkát megadják az emberi testnek, amit effektíve elvett a civilizáció. Szerintem nem. Tehát ez a sport az egy testgyakorlás azért, hogy a fizikai állapotod jó legyen, vagy fejlődjön, vagy legalább konzerváld egy szinten, ne legyél fizikailag satnya, szar, aki nem tud semmit fizikailag teljesíteni, ezért találták ki a sportot. Szerintem nem. Szerintem a sportot azért találták ki, például a focit, meg a hasonlókat, mert kurvára unatkoztak, és valamivel akarták ütni az időt. Nem. És ez tűnt kézenfekvőnek, hogy fizikailag mozognak valamit, hát, és csinálnak valamit, és ezt találták szórakoztató. Nem volt videójáték, ezt is kitalálhatott, hogy nem volt videójáték. De nem, az már a sportnak egy játékosabb formába való mozdítás. Ennyiből az aerobik is egy játékos megoldás, mert hallgatjuk közben a zenét, meg a hülye instruktort hallgatjuk, de teljesen mindegy, a fizikai aktivitás a lényeg. Azért, mert egy fasz vagy és állandóan játszol, ezért nem kell megmagyarázni, hogy ez a dolog felett áll a fizikai aktivitásnak. Ez a baj, hogy felett áll. Vagy hogy egy szinten van. Tehát azt se kell megmagyarázni, ez a dolog más. Ez a dolog más, igen. És szerintem kurva kínos dolog, hogy az embereknek, felnőtt embereknek ezt tölti ki az idejét, ahelyett, hogy a nyomorékok elmennének a kurva edzőterembe, vagy elmennének futni, és ők a saját egészségüket, meg a fizikai teljesítőképességüket leszarják, csak azért, mert játszanak ezzel a szarral. Ha ez az, hogy neked leszarják. Nem kínos, akkor én nem tudom te, hogy gondolkozol, de ez rohadt kínos. Akkor is leszarják, amikor moziba mennek, meg tévét néznek, akkor is leszarják, amikor moziba mennek, meg tévét néznek. Most úgy érvelsz, mint a faszdrogosok. Úgy érvelsz, mint a füves hülye, aki szerint a füvezés az ugyanolyan, mint a, vagy az azért lehet füvezni, mert a többi meg alkoholista. Ugyanúgy érvelsz. Nem. Csak azért, mert te játszol. A füves azért érvel úgy, mert ő füves. Te most magadnak érvelsz. Te most semmi más nem csinálsz, hanem egy önző fasz vagy, aki a saját hülyesége miatt érvel saját magának, anélkül, hogy a problémát globálisan végig gondolná. Te pedig úgy csinálsz, mintha ez nem tartozna bele, hogy az egész. Én úgy csinálok, mintha azt mondom, mindenkinek testépítőnek kell, mindenkinek motorozni kell. Mert én úgy csinálok, hogy az emberek, látom, hogy fizikailag nyomorultak. És mit csinálnak? Még olyan fasságokat találnak ki, hogy fizikailag még nyomorultabb legyen a következő generáció is. És ez, bazd meg, neked tetszik. Pedig ennek nem kéne, hogy neked tetszen, mert azt kéne mondani, hogy bazd meg, igen, ez kínos. A videójátéknak megvan a helye. a világban a szórakozásnak megvan a helye. De a mai kurva világ arról szól, hogy csak szórakozunk, bazd meg, semmi másról, mindenki csak szórakozni akar, erről szól az ipar, ezen keresünk pénzt, hogy szórakozzon mindenki, mindenki egy nyomorult fasz legyen, buta legyen, mint a fasz, és játszon, bazd meg. Erről szól a világ, meg esetleg virtuális pornó szemüveg beverje a faszát, erről szól a világ. Hát ez kurva gáz, bazd meg. Az, hogy felnőtt emberek játszanak, és százezreket költenek videokártyára, hogy faszfejek ezen hülyére keresik magukat, és az innováció erről szól ma, hogy ilyen videokártya meg 8K-s videójáték, bazd meg, ez kibaszott szomorú, és kurva nagy gáz. És az embereknek közben 10%-a nem sportol. És többszöröse meg bassza a videójátékot, meg a rohadt telefonját. Ez kibaszott gáz. Na jó, de itt arról van szó, hogy ez egy szórakozási forma. Most te azt mondtad el, hogy mi a probléma azzal, ez egy nagyon nagy különbség. Hogy szórakozni akar mindenki, és miért nem sportolni akar. Ez, ebben egyébként teljesen igazad van. Szórakozni de... akar mindenki, és nem dolgozni, és nem sportolni. Igen. Bár a sport is egy munka. Az ez egy probléma tud lenni, de igazából mitől rosszabb szórakozás a videójáték, mint bármi más szórakozás, amit csinálsz? Ez nem derült ki. Kibaszott választó egy fasz. Azért, mert most egyébként nincs igazad. Tehát, hogy ez a helyzet, de úgy csinálsz, mint hogyha a videójáték az rosszabb lenne, mint bármi más. Mert rosszabb lenne, mint hogyha filmet néznél, rosszabb lenne, mint a könyvet olvasnál. Nem rosszabb. Atya úristen, a videójáték nem rosszabb, mint könyvet olvasni. Atya úristen, bazd meg. Nem rosszabb. Egy centivel nem hogy rosszabb. Hogy a picsában olyan rosszabb? Mitől lenne rosszabb? De egyszerűen más képességeket használ. Igen. Tehát... és ez miért baj? Tehát nem zárják ki ezek egymást, ez egy fontos dolog szerintem. Azért megnézném a életképességét, meg az intelligencia szintjét, meg a hozzáállását azoknak az embereknek, akik könyvet olvasnak, meg ez a hobbiuk, meg azoknak, akik videójátékoznak. De a kettő nem zárja ki egymást. A, nem. Van egy ismerősöm, mondok erre most egy nagyon jó példát, van egy ismerősöm, van neki egy gyereke, most megy általános iskolába, és ugye ott az a megoldás a gyereknél, hogy nem tudtak a gyerekkel foglalkozni, mindig útba volt, oda baszták a videójáték elé, 7 évesen van neki Xbox-a, PlayStation-je, tabletje, a faszom tudja milyen videójátéka, és első osztályban azt mondták most, hogy jó, bocs, el kell minden gyereket kisegítő iskolába, mert nem tud meg normálisan beszélni, nem tudja meg azt kifejezni, nem tud odafigyelni semmire, ezt okozták a videójátékok, a gyerek kifejezetten a videójátékot bassza egész nap. Tehát ezt konkrétan tudom, és elmaradtak emiatt azok a képességei, amik meg kell, hogy legyenek egy 7 éves gyereknek. Na de várjál, ez nem a videójátékok. Tehát ez ugyanolyan, mint tehát, amikor ez ugyanolyan, mint amikor az agyhalottak SMS-eznek folyton, meg Facebookoznak, és eltűnnek azok a képességei, hogy normálisan tudjanak kommunikálni, normálisan tudjanak írni. Ezek a képességei az embereknek ugyanúgy eltűnnek, ha videójátékot basszák egész nap, de egyszerűen belekerülnek abba a rohadt világba, és már nem foglalkoznak a többivel. De várjál, ez egy nagyon-nagyon elborult példa volt, és nagyon szélsőséges is. Én nem hiszem, hogy a videójátékon felnövött generációk nem lesznek se hülyék. Persze nem csak a videójátéktól lesznek se hülyék, hanem az egyéb ilyen dolgoktól. Ezt szépen így összerakjuk magunknak. De itt én nem a videójátékokat hibáztatnám, hanem a szülőket. Tehát az, hogy a szülő nem foglalkozik a gyerekével, hát az annyira, egyetlen. Hogy az nem tud normálisan beszélni 7 évesen. De érted, azt kell itt felfogni, hogy az egész világ nem a rohadt videójátékokról szólna, hanem lenne normális alternatíva szórakozásra, nem az egész világ erről szólna, és nem azért szól erről, mert a videójáték jó, hanem azért, mert ezért tudnak ezen kurva nagy pénzt keresni, vagy ezen tudnak kurva nagy pénzt keresni, azért erről szól, azért kell videójátékkal játszani minden hülye gyereknek, mert ezen rohadt nagy pénzt keresnek. Ha fakockán keresnének sokat, akkor fakockával játszana mindenkinek. Több értelme lenne, mert abban lenne egyfajta kreativitás, hogy a fakockával kell valamit csinálni. Na jó, de mivel, azért... Tehát ezzel semmi más nem csinál sok barom, hülyét csinál saját magából, meg a gyerekéből, hogy a fogyasztói társadalomban tökéletesen jó birka legyen, és ezen emberek sok pénzt keressenek. Na jó, de ez nem azért van, hogy azért tesznek sok pénzt a videójátékba, mert ezt akarják eladni, hanem ez úgy működik, hogy ezt lehet eladni, úgyhogy ebbe tesznek még több pénzt, és nem, ezt akarják még jobban eladni. Ez fordítva, az embereket nevelni kell, az emberek birkák, az emberek mindig mennek egy irányba, pont erről beszélek, hogy, hogy okay, azt, hogy mire hogy... van az embereknek igénye, persze, az embereknek bazd meg ingyen pénzre van igényük, meg pinára, de nem adhatsz nekik pinát, meg ingyen pénzt. Nem mondhatod azt, hogy azért kapnak videójátékot, mert erre van igény. Tehát ez azért olyan röhely erősen. Ez könnyű eladni, nem. Mert az alantas érzelmekre hatunk mindig. Ez könnyű eladni, mert minden gyereknek sokkal vonzóbb az, hogy bassza a számítógépet, mint az, hogy elmenjen sportolni, ami meg nehéz, meg nem szórakoztató, egyértelmű, de ezzel elbasztunk egy generációt, ezért tartunk itt, hogy Európába be kell telepíteni mindenféle retket, mert nem dolgozik komplett Németország. Nem az a baj, hogy nem dolgozik, hanem hogy nem szaporodik, ugye? Ez nem dolgozik, meg nem is szaporodik, de nem is dolgozik. Nem is dolgozik? Nem, miért szerintem dolgoznak a németek? Nem tudom, meggondoltam, hogy biztos. Nem. Hát én is azt gondoltam még nem olyan régen, hogy hú, ezek ilyen faszadolkos társadalom és minden. Csak mondta egy haverom, hogy ébredjek fel, el vagyok maradom 30 évben. Azt mondja, már generációk élnek, segélyem ott is. Mint hogy az angolok se dolgoznak. Nem. Konzumidióta már mindenki. Hát ez kurva jó. De ez azért van, mert a hülye társadalom erre neveli őket, hogy a munkájukban nem tudnak célt találni. Csak a szórakozásba tudnak célt találni. Ezért ezt a részt leszarják. Ez az, amiről szoktam néha beszélni, hogy oké, lehet, hogy szar a Tesco-ba dolgozó, mindenki köcsög, de mégis, ha egy-két embernek segítesz, az egy sikerélmény, és akkor megéri valamiért csinálni. Ez nem a videójátékok hibája alapvetően. Tehát nem, ezért egyébként a videójátékokat hibáztatni. Ennek az egész szarrendszernek a videójátékok, meg ez a fajta szórakozás kompletten az nagyon erős része. Nagyon erős része. Hát, hogyha itt valami probléma van vele, akkor az lehet a probléma, hogy a videójáték az egyfelől alapvetően egy olyan műfajban nagyon sok időt bele lehet ülni általában. Abszolút a függőség, nem lehet abba hagyni. És nem veszed észre. Nem is nem úgy működik, hogy leülsz 10 percre játszani, nem fogsz 10 percet játszani. 10 percet nem. Órákat fogsz játszani, és észre se veszed. Ez egy rohadt nagy probléma. Jó, de azért mondjuk a legtöbb játéknak egy idő után van egy vége is. Akkor utána vége van, amit nem foglalkozol. Mert ugye elméletileg az a cél, hogy vége van, és megveszed a következőt. Ez hát jó, ami majd lesz egy vagy két vagy öt év múlva. Nem ez a lényeg igazából. A lényeg az, hogy az a probléma, hogy otthon tudod csinálni, és nagyon sokáig tudod csinálni, és ebben nagyon sok időt bele tudsz rakni. Tehát így nagyon kényelmesen el tudod magadat szórakoztatni nagyon sokáig, és innentől fogva nem nagyon akar elmenni az ember sportolni. Vagy nem nagyon szeret elmenni dolgozni. Sőt, ebben. Tovább megyek, semmit nem szeret csinálni. Igen, na, de... Látod, ebben hasonlít egy kicsit a fűre. Nem hiszem. Öli a motivációt, az a dolog. De ez a dolog rendesen lenne kezelve, ott lenne a helye, ahol van, akkor nem lenne ezzel gond. Csak a probléma az... De ott van a helye, az a baj egyébként, hogy az ember hülye. És nem tudja csak a helyére rakni. Az ember hülye, hanem az embert nagyon hülyítik. És rohadtul nyomul ez az iparág. És rohadtul erről van szó mindig. Miről van szó? A kurva játékokról, meg az okos telefonokról. Semmi másról nincs szó, állandóan erről van szó. Ez ma technológia. És ez emiatt van az, hogy egyszerűen az emberek ezzel foglalkoznak. Azzal foglalkoznak, ami előttük van. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy az edzőtermekben miért öltözködik mindenki úgy, mint egy buzi. Ezt honnan a picsából szedik? Nem tudom elképzelni. A buzinadrág honnan jön? A buzinadrágra felveszem a rövidgatyát. Ez a focista stílus enyhén szóval honnan jön? A cicanadrág honnan jön? A neoncipő? Én nem tudom elképzelni, hogy honnan jön. De egyik hülye elkezdi, ez a divat, és az összes hülye ezt csinálja. És ezek a dolgok így terjednek. Mindig ez van. Na jó, de egyébként a divat meg a videójáték az erősen más dolog megint. Na mindegy. Lényeg az, hogy én bárcsolatlanul... Igen, de mind része a társadalom mai értékválságának, hogy itt tartunk, hogy lényegtelen fasságokkal foglalkozik mindenki, lényegtelen fasságokkal költi a pénzt, és 2010 óta az innováció gyakorlatilag lényegtelen fasságokról szól, de legalább van, fogtam a kezembe már, oldalra lefolyó kijelzős telefonnal. Nagyon jó volt. Igen, én is láttam már közelről, még a kezemben nem fogtam meg. Volt egy ismerősöm, meg kivettem a kezem, hogy oldalra lefolyó kijelzős telefonod van. Kurva jó vagy. Hát ez fantasztikus. Hát de mindegy, de akkor abban végül is egyetérthetünk, hogy tulajdonképpen nem a videójátékokkal van a probléma, hanem az emberek hülyék hozzá, hogy a helyén igen, de ha az emberek hülyék valamihez, akkor nem kell eszközöket adni a kezükbe, hogy hülyék legyenek. Tehát erre szoktam mondani, hogy füvezni is lehetne normálisan. Jó, de most tiltsuk be, vagy hogy? Tiltsuk be az internetet, nem. Mert túl sokat internetezni? Nem fog sikerülni. Nem, kellene erre valami megoldás, hogy ez... De a megoldás az nem szabályzás, hanem egyszerűen. A megoldás az lenne, hogy az embereket valahogy neveljük, és tudják, hogy mi a jó, meg mi a rossz, de az embereket jó ideje arra nevelik, hogy ne tudják, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezt kulturálisan kell megoldani mindenképpen, mert a igen. videójátékban alapvetően nincs semmi olyan, ami miatt be lehetne tiltani, vagy be kellene tiltani. A világon semmi. Hogyha valamit csinálni akarunk, akkor ezt kulturálisan kell egy ilyen forradalommal így átformálni a gondolkodást, ez egy hosszú folyamat lehet, hogyha egyáltalán valaha lesz ilyen. Ennek de... morzsája sincsen meg, mert ez nem érdeke senkinek. Hát az egyes embereknek egyébként az érdeke, hogy ő maga okosan csinálja a dolgait, és ne kúrjon el mindent, ne kúrja el az összes szabadidejét, meg ne ölje abba az életét, hogy játszik valami szart. Mert egyébként vannak olyan játékok, amiben így bele lehet ülni az életedet, tehát semmi gond nincs ezzel. De azt nem szabad csinálni. Az nem okos dolog. Annál egyébként kijön a függőség, tehát van tipikusan az MMO műfaj, az nem tudom mennyire tudod mi az, a lényeg az, hogy online játszom, és az egy olyan játék, aminek gyakorlatilag nincs vége. Sose. Mert mindig jön a következő content, jönnek az új valamik, és akkor játszol. És mindig kell havonta. Igen, általában így szokták intézni, de mostanában ez a modell már annyira nem működik, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy játszol, és nincs vége. És az tényleg olyan, hogy az arra van kitalálva, hogy ha te játszol, éjtappal átéve, akkor se lesz meg neked minden, amit meg lehet szerezni abban a játékban. És ezzel ambicionálják azt, hogy te folyamatosan játszál, és ebből tényleg el lehet baszni az egész életedet. Na, ezzel óvatosan. És erre jönnek a hülyék, akik fölbérelnek embereket, akik játszanak helyettük, meg megvesznek pénzért vannak dolgot, ilyenek, meg igen. botokat, meg izé, meg streamelik, és a többi hülye nézi, hogy olyan kellene játszani, hogy ő is, meg akkor már fölbérelünk botokat, hogy úgy tűnjön, hogy amikor én streamelem a játékomat, amikor játszok, akkor engem nagyon sokan néznek, ezért Kínából veszek eBay-en keresztül, lehet, hogy nem eBay-en, hanem valamin keresztül, hitelkártyával veszek botokat, és amikor többi paraszt engem néz, hogy én játszok, és hányan nézik a streamelnek, akkor nagyon sokan fognak nézni, mert én ezt megvettem. Tehát agyfasz. Tehát vannak ilyen dolgok, na ezzel nagyon-nagyon óvatosan, de egyébként alapvetően a videójátékoknak a javarész az nem erről szól, a videójátékok javarész az egy történetről. Szóval van benne valami történet, amit te valahogyan végigjátszol, és az egy egészen élvezetes dolog tud lenni. Ezt nagyon szépen mondtad, és nagyon ideálisan, de ennél egy kicsit a helyzet azért rosszabb. Nem olyan rossz az. Okosnak kell lenni. Okosnak. Neked kell okosnak lenni. Mint a barom, fröcsög a vér, hullak. Nem arról beszélek. Okosan kell játszani. Ez benne van, de ez nem tudsz okosan játszani. Jó, de most ilyen. Vannak ilyen akciófilmek is, tehát nincs ebben semmi. Igen, csak ez kell egy értelmi képesség, csak amikor ez egy gyerek kezébe kerül, akkor az nem biztos, hogy megvan. Hát ezért vannak korhatár pelecsnik, tehát hogy... Tudom, de ennyi tudsz csinálni. Van. Tehát most mit csinálsz vele? Semmit, a szülő figyeljen oda rá, hogy ne játszon ilyennel a gyerek, és ennyi. Ennyit tudsz csinálni igazából, de én azt mondom, hogy ha okosan csinálod, és most nem ölöd bele az egész életedet, és nem vagy zsírhülye, és nem gondolod azt, hogy a démonok azok ugyanolyanok, mint olyan az utcán az emberek, vannak. És hogy taposod őket szét, az fasza, akkor teljesen oké. Olyan hülye emberek vannak, hogy játszanak, este hazamenek és játszanak, és a nőjük meg rinyál, hogy nincsenek megdugva. Ez a kemény, és tudod, hány ilyen barom van? Én ismerek egy csomót. Igen? Bizony. Ki az? Tudsz nevet? Kemény. Mondhatsz nevet adásban? Nem hiszem, hogy akarok nevet mondani. Pedig jó lenne. De nem, valószínűleg nem hallgatnak minket, úgyhogy mondhatnék, de nincs értelme nagyon. Na jó. Olvasd levelet. Na, Norbi írt nekünk egy levelet. Most olvastam egy cikket, egy nyilván szent médiában, 444, így a hitelessége megkérdőjelezhető. Hát az, igen. Egy ismerősöm küldte el, hogy mennyire felháborító az ügy. Alapjáraton csak nagyon ritkán olvasok ilyen hírportálokat, mivel sokat nem ad az életemhez, de most azért elolvastam. Az ügy lényege, ki akarnak rúgni egy bírót, mert egy tárgyaláson a következőket mondta egy nőnek, akit egy házi buliban megerőszakoltak. Miért nem zárta össze a lábait? Miért nem nyomta földhöz a fenekét, hogy ne tudják megerőszakolni? A fiatal nők akarják a szextet, főleg részegen. Néha a szext és a fájdalom együtt jár, és ez nem feltétlenül rossz dolog. Ezek alapján az áldozat úgy érezte, hogy hagyta, hogy megerőszakolják, ezért panaszt tett, és a bírót megfurcolták, aki többször is bocsánatot kért a nemi erőszakról szóló továbbképzésen vett részt, és a botrány óta szexuel kapcsolatos ügyet nem vállalt el. Számomra döbbenet az, hogy reagáltak erre az emberek. Mivel elkövettem azt a bűnt, hogy lenyitottam a kommenteket, mert kíváncsi voltam, hogy hol tart a magyar internetes társadalom. Sejtem. Nyilván ugyanúgy fel volt háborodva mindenki, mint azok, akik végül ki akarják rúgatni a bírót. Az érdekes számomra az, hogy senkinek az agya nem jutott el odáig, hogy a bíró nem biztos, hogy szexista állat. A bíró természetesen fehér férfi, máskülönben nem lett volna belőle ügy. A nyilvánvaló, hogy az áldozatot nem lehet hibáztatni egy ilyen ügyben. Attól még, hogy kinn a hasa, a melle, a segge, minden a buliban pucsít, és akár kikezd egy férfival, értsd köbben minden második tini, az nem azt jelenti, hogy meg kell erőszakolni. Erről már volt szó egyszer a rádióban, és együtt is értek vele teljesen. De ezekkel együtt nem lehet, hogy a bíró csak végezte a dolgát, és meg akar bizonyosodni arról, hogy valóban az történt, ami. Elég hiányos az információ, például nem tudni, hogy elismerte-e az erőszakoló, orvosi jelentések, stb. Mert ha erősen tagadja, akár az is lehet, hogy megvolt az etyepetye, és a csávónak ennyi elég volt, nem akart egyből esküvőt, ami a hölgynek nem tetszett, és kitalálhatta ezt a sztorit. Lényeg a lényeg, 2016-ban egy fehér férfi, aki bíró, nem is kérdezhet már olyanokat, amire jöhet olyan válasz, ami megkérdőjelezi a dolgokat. Alapjáraton el van könyvelve, hogy az áldozat valóban áldozat, és a bűnös alapból bűnös. Nem is véleményt nyilvánított a bíró, csak kérdezett. Hiányosak az infók, ha egyértelmű, hogy ez történt, rohadjon meg az erőszakoló. Hozzáteszem, hogy a kommentelő magyaroknak se volt meg az infó, és senki nem írt olyat, hogy akkor hogy is van ez. Csak a szexista szöveg ömlik százával. Én már ott tartok, hogy soha senkiről nem mondok se jót, se rosszat, és véleményt sem nyilvánítok köbben semmiről, mert kinek hiányzik ez a szar. Egy szerencsére tudok, így ezek az infók alapján szerintem a bíró csak végezte a dolgát, és nem feltétlenül egy szexista náci. Az a durva, hogy a kommentek alapján 1000-ből egy vagyok, aki így vélekedik az országban. Nyugaton még rosszabb lehet a helyzet, és ez gyökeresen megváltoztatja a világot nagyon rossz irányba. Más sztori? Franciaországban megy a balhé, hogy a muszlim nők ruhában strandolnak, és ezt nem engedik a franciák. Itt is a PC világ felháborodott, hogy ezt hogy. De ebbe is kevesen gondolnak bele, hogy oké, hogy ez a vallásokkal összeköthető, de mondjuk amilyen állapotok uralkodnak ott, terrortámadások, stb. Szerintem elvárható lenne, hogy mindenkinek szabad legyen az arca, hogy be lehessen azonosítani például. Bankba sem mehetek be bukósisakba, ha nekik szabad, mert PC van. Na, hát ez volt Norbi levele. Na most azért az elég meredek, hogy miért nem zárta össze a lábait. Tudod, mi jut eszembe? Igen, ez nem áll ez a dolog, amit ő akar mondani. Hát, hogyha tényleg ezt mondta, tehát, hogy ezek így nem, pontos idézetek, az ez kibaszott nem, meredek. Persze, ez nem arról van, hogy ő csak kérdezett valamit, meg ő azért, hogy meg akar bizonyosodni, hogy tényleg történt erőszak. Ez... De nem tudjuk, hogy mi volt, tehát lehet, hogy ezek egy olyan keresztkérdések, amiből kibukik esetleg, hogy mit reagált, hogy volt a történet, lesz-e ellentmondás, mert egyszer így mondta, egyszer úgy mondta, lehet, hogy ezek ilyen kérdések, de most, ahogy ez így elsőre kinéz, mi jutott eszedbe? Németországban volt egy ügy, szerintem nem Köln, hanem máshol volt, de mindegy, a lényeg az, hogy az volt a polgármesternek a tanácsa valami szexuális zaklatásos ügyek után a páros lakóinak, hogy tartsanak kartávolságot. Igen, ez egy ismert dolog, persze. Igen. Tartsanak kartávolságot. Tehát kartávolságot igen. Tartsanak. Tehát, hogyha meg akarnak erőszakolni, zárd össze a lábadat. Igen. Tartsál kartávolságot, bazd meg. Hát ez... Köszönjük, Emese. Igen. Erre tényleg nem tudok mit mondani. És ez jutott eszembe, tehát ez tényleg ilyen szintű kérdés. Nincs igazából nagyon sok infónk, de hogyha ez tényleg így volt, az rohadt gáz. Én nem vagyok egy jogász, az biztos, de... Hallottam egy-két sztorit, ami vagy városi legenda, vagy nem tudom. A fagyjogász közöttetek nyugodtan így jobb, lehet, hogy hülyeséget fogok mondani. De van egy fajta gyakorlat, úgy tudom, hogy a büntetés végrehajtásban, és például rohadt nehéz azt bizonyítani, hogy valakit megerőszakoltak, vagy nem erőszakoltak meg, hogyha tényleg valóban volt szexuális együttlét, és én úgy tudom, hogy igen, legalábbis lényegében a 80-as években például állítólag úgy tudom, hogy igencsak sok embert behúztak ezzel, és igencsak sokan rábasztak arra, hogy valójában nem volt erőszak, de nem lehetett bizonyítani, hogy nem volt, és akkor inkább lett jogilag. De persze ezt se tudhatjuk, mert nem tudjuk, hogy ki mond igazat, meg nem. Tehát ezt nem lehet tudni, hogy most ki mond igazat, ki hazudik. Ezekbe a sztorikba se lehetett tudni. Minden esetre az biztos, hogy ha egy csaj feljelent a rendőrségen, hogy te megerőszakoltad, és te voltál vele valóban, akkor nem nagyon dőjél nyugodtan hátra, hogy te ezt most megúszod. Mert könnyen lehet, hogy nem, még akkor se, ha akármit. Persze azért a nyomozó hatóság nem hülye, tudják, hogy mit kell kérdezni, igen, csak megvannak a módszerek, hogy bedőjenek a hazug emberek a hülyeségükbe, de annak ellenére kicsit kedvez a nőknek ez a történet, én legalábbis úgy tudom. Mondom, ha valaki meg tud cáfolni, akkor azt én nem bánnám egyáltalán. Lehet, hogy ez a dolog most itt erre ment ki, ebben az ügyben, de azért ilyet bekérdezni, vagy ilyet mondani, hogy miért nem zártad össze a lábad, basszus. Hát szerintem egyébként, hogyha erre ment volna ki, akkor ebből nem lett volna ekkora ügy, mert akkor minden egyes ügynél ez benne hát lenne. Az erőszakoló, az a baj, az erőszakolónál hiába zárja össze a lábát az ember, azt szét fogja feszegetni. Mert ez a lényeg. Abból lehet tudni, hogy erőszak. Mondjuk az ilyen állatbarmoknál én sose értettem, hogy mit élveznek ebben, hogy megerőszakolnak egy nőt, mert a szexben az a jó, hogy az a nőnek is jó. Egyrészt, másrészt az biztos, hogy így rohadtul rossz, amikor a nő védekezik meg minden, tehát ehhez tényleg rohadtul betegnek kell lenni, hogy valaki meg tudjon erőszakolni valakit. Ez kétségtelen. Mármint, hogy valaki azt élvezze, tehát hogy igen, biztos, hogy ezek kibaszottul betegek, tehát hogy van ott valami rohadt nagy defekt. Szexuális erőszak közben levő nő, aki védekezik, az rohadtul nem vonzó szexuálisan, abban én biztos vagyok, ott kezdődik. Hát hogy áll föl egy ilyen gyökérnek? Hát valószínűleg ettől, mert beteg az agya. Beteg, igen. Hát ennyi. Nem tudok más mondani, biztos, hogy beteg. Vagy hogy nem normálisan működik az agya, ez egész biztos. Ez meg ez a téma azzal, hogy most mibe fürdenek, meg mivel nem fürdenek, ez az a baj, hogy ennek nem lenne jelentősége, ha nem az lenne a helyzet, ami most van. Meg ha nem az lenne, hogy gyakorlatilag egy ilyen, majdnem, hogy ilyen kulturális elnyomást tapasztalsz már lassan. De amikor én Ausztráliában jártam, és az nem most volt, engem rohadtul zavart, hogy mindenhova rjukat látok a strandon is. Hát engem ez irritált, rohadtul, nem volt tőle jó érzésem, ez egy kellemetlen érzés volt, hogy teljesen látszik, hogy valaki rohadtul kívül áll a helyi szokásokon, és mégiscsak ott él, és ez teljesen elfogadott dolog. De várjál, a varjú az nem egy szokás. Mi? A varjú? A varjú. A varjú alatt a burkába öltözött. Okay. Tehát az 50 fokban a burkában, a strandon levő fogyatékos sokra gondolok. Jó, én a madárra tudok gondolni nem, a varjúról. Nem, a varjúnak úgy néznek, okay, mint a varjú. Tehát ebben okay, az a rohadt álságos és rohadt szemét dolog, hogy ezt ugye rohadtul el lehet fogadni, meg rohadtul el kell fogadni a PC, de ha te öltözködsz hülyén, akkor de szoktam ezt a példát mondani, hát te mondjuk télen kitalálod, neked van motoros cuccon, és nem akarsz fázni, és nem akarod, hogy a fejed vides legyen, meg elsőbe, fölmennéd a bukós isakodat, meg a bőrcsekedet, és így mászkál az utcán, mindenki hülyének nézne, röhögnének rajtad. Igen, világos. És senki nem lenne jogvédő, hogy nem lehet rajtad röhögni. Holott tök logikus, bazd meg, véded magad az időjárási viszontagsági előtt. Érdekes, hogy a divatban ilyen dolgok nem jönnek be, aminek így értelme van. Ne. A buzinadrág az bejön, de ez nem. És viszont az, hogy muszlim nők 50 fokba téged zavarnak, azt nem, téged nem zavarhat, meg te nem röhögheted ki főleg, mert az nem piszi. Meg nem is az, hanem hogy megszurkál a palia. Tehát hát az a másik, az a másik, persze. Tehát meghalsz, és neki lesz igaza. Persze, tehát... Hát utólag még téged börtönbüntetésre fognak ítélni, amilyen röhögtél. Én szerintem valami vidámabb témával kéne befejeznünk, azon kívül, hogy holnap megyünk a Superbodyre, és ezt neked biztos nagyon jó. Az vidám. Eszembe jutott most valami, ez az életem egyik nagyobb sikere. Van a haverom a Kettyó, és őt le tudtam szoktatni a League of Legends-ről, legalábbis addig baszogattam, amíg abba hagyta. Na, hát kurva jó vagy. Nagyon jó vagyok. Mondjuk a League of Legends az egyébként egy szarjáték. Voltak érveim, hozzáteszem. Ezzel kapcsolatban többek között mondtam neki, hogy amíg League of Legends ezzel, addig neked garantálom, hogy nem lesz pina. És ez így is van. Ez így is van. Ez tuti. Még mikor egy éve beszéltem vele erről, azt hiszem utoljára, és akkor mondta, hogy van valami nő a képben, de akkor úgy tűnik, hogy az már nincs. Nem, ez annál régebben volt. Ja. Ez már régebben volt. Na, mi van a nők lapjával? A League of Legends az egy szarjáték, különben én utálom. De mindegy. Viktor írt nekünk egy levelet. Az alábbi szöveget a nők lapja kettőből küldték nekem. Nők lapja kettőből. Igen. Fele tudja. Hát biztos van egy is. Lehet. Na mindegy. Szóval idézett nők lapjából. BB Rádió. Bár a hízás sok esetben valóban a helytelen életmódunk miatt következik be, van azonban egy eset, amikor nem mi vagyunk a hibások, hanem a Jupiter. A nap és a hold. Figyelj, ezt az a baj, nem bírom röhögés nélkül. A nap és hold jegyedbe, de különösen az aszcendensed jegyébe érve, egyszerűen lelassítja az anyagcserét. Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy semmivel nem eszel többet, mint korábban, mégis jönnek a kínok. Azért most beszartam. A Jupiter eme hatását az elmúlt egy évben főleg a földies és a vizes jellegű emberek érezték. De földies vagy inkább, vagy vizes? Szeptember 9-től viszont már a levegős és a tüzes jegyek fogják érezni. Figgós egyik. Nem tudom, az nincs itt. Ebből eredően egy jó hír a súlyfelesleggel rendelkező földies és vizes jegyek szülötteinek, bikáknak, szüzeknek, bakoknak, rákoknak, skorpióknak, halaknak. Szeptember 9 után, ahogy a Jupiter jegyet vált, az anyagcserét felgyorsul. Azaz sokkal könnyebben, és ami ennél is lényegesebb, tartósabban tudsz majd megszabadulni a felesleges kilóktól. Ha fogyókúrát tervezel, akkor érdemes még egy picit várnod. Ez ugye régebben íródott. Most már mindent értek. Itt van egy smiley face is, a nők lapjában, bazd meg. Komolyan? Aha. Tipp, a levegős és tüzes jegyeknek, a Jupiter anyagcsere lassító hatására reagálva, szeptember 9 után nem ajánlatos a fogyókúrát erőltetned. Ugyanis ha sikerül leadnod néhány kilót, azok többszörösen visszajönnek. Jó-jó effektus. Helyette inkább egy mértékletesebb, és minden korábbinál helyez nagyobb hangsúlyt az egészséges táplálkozásra, és nem utolsó sorban a mozgásra. Egy szó mint száz, ne keseredj el, ha a mérleg nyelve néhány kilóval többet mutat majd. A Jupiter tranzitjánál ez természetes. Jó, nem keseredek. Nem keseredek el, megígérem. Ne keseredj el. Ez... De nem hiszem, hogy kell mondanunk ehhez bármit. Tehát ez így önmagáért beszél. A mi hallgatóink ezt értik. Értik, hogy itt nem kell félni, mert minden Jupiter miatt van. Jupiter az egy geci. Már most rohadt álmos vagyok, és nekem még éjfélkor ki kell lenni. Ami tényleg kurva jó lesz. Igazából már most is rohadt késő van. Nem baj, dobjuk fel a napot valami kurva jó zenével, csak már nem tudom, hogy mi ez, én elfelejtettem. Igen, ez a The Generation-től volt. Egy szám, amit már bemondtunk az előző szám után, úgyhogy most az következik. Már csak az, melyik volt az? Hát a címére nem emlékszem, de egészen biztosan el lett mondva az adásban. Úgyhogy írjatok nekünk levelet a bodybuilder@radiokukac.gmail.com e-mail címre. Szóval most jön a Treatment-től az I Bleed Rock and Roll. Viszont hallásra, szép álmodatok! Sziasztok! Álmodat.